Og så skal vi have et kig på vejret. Vi får en del sol mange steder, men også mulighed for enkelte snebyger, især på Bornholm. Højeste temperaturer mellem 5 og 10 graders frost, og i aften og nat mere skyde vestfra og enkelte snebyger mellem 10 og 15 graders frost. Nu er vi så klar med vores videnskabsprogram. Det er tredje planet for solen, og verden er Charlotte Kolby. Velkommen til tredje planet fra solen. Mit navn er Charlotte Kolby. I dag skal vi tage fremtidsbrillerne på og forestille os forskning i alverdens kendte og ukendte materialer for 11 milliarder kroner. Cirka 20 minutter inde i programmet skal vi på tur til Fjord og Bælt Forskning og Oplevelsescenter for at følge marsvinet Ejgil på arbejde og høre, hvordan marsvinshørelse måske kan hjælpe blinde. Og til sidste programmet skal vi høre om viljestyrke og hvorfor det kan være svært at modstå fristelser. Om 7 år, når European Spallation Source står færdig lige uden for Lund i Sverige, vil forskere have adgang til verdens største mikroskop. Kim Leffmann fra Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet har været med hele vejen. Kim Leffmann, hvis jeg siger ESS, hvad fortæller du mig så? ESS er et kæmpestort fælles europæisk projekt, som kommer til at koste omkring 11 milliarder kroner og bliver finansieret af alle landene i Europa. Det er en ny teknologi, forstået på den måde, at man ikke fremstiller neutronerne med brug af atomreaktor, som man gjorde tidligere, men med hjælp af acceleratorer, som man altid vil kunne slukke strømmen for, hvis der går noget galt. Så der er altså ikke nogen, der er ikke nogen fare for nogen folk ved det her anlæg. De kan selvfølgelig altid få en tagsten i hovedet, men det er jo sådan set ikke noget nyt. Men ikke nogen af de her radioaktive risici, som man forbinder med Fukushima, Tjernobyl osv. ESS bliver i sig selv meget større. Der kommer meget mere stråling ud, end der gør fra nogen anlæg, der findes i verden i øjeblikket. Og derfor vil det så afgjort blive det bedste af den type anlæg til materialforskning. Så det er sådan, altså det er en stor partikelaccelerator, hvis jeg har forstået det rigtigt. Det starter med at være en partikelaccelerator. Så de partikler, man accelererer, som er helt almindelige protoner, dem skyder man ind i noget tungt, som bly eller wolfram. Og så vil de neutroner, der er inde i de her atomkerner, de vil komme ud. Og så fanger vi dem op med nogle specielle spejle og leder dem ud på materialerne. Og så har vi en masse tællere, som tæller, hvilken retning de bliver sendt ud. Det fortæller så jer noget om materialernes egenskaber? Ja, det gør det virkelig. Det kan fortælle os om, hvordan atomerne sidder i forhold til hinanden. Det fortæller os om, hvordan hvilken størrelse og form helt små partikler har, små fra nanometer til mikrometerskala. Det fortæller os, hvordan atomerne bevæger sig inde i materialerne. Det fortæller os, på hvilken måde stoffet er magnetisk, og det fortæller os også om vibrationer i den her magnetisme, små forstyrrelser af magnetismen. Men ESS, altså normalt så snakker vi jo om CERN, vi snakker om nogle andre store forskningsfaciliteter, som ligger rimelig langt væk fra lille Danmark. Hvor skal ESS være? ESS skal ligge i Lund, lige over på den anden side af broen næsten. Det er jo noget af en appelsin at få i sin turban i det her, i vores lokalområde. Og det er også noget, vi kæmpede for i rigtig lang tid, da ESS-planerne første gang kom op i slutningen af 90'erne, så var vi nogle stykker, som kiggede på hinanden og tænkte, kunne vi måske få det hertil? Og vi snakkede med vores svenske og norske kolleger, og vi blev så enige om at pege på Skåne som det naturlige sted. Og der sprang Lunds Kommune hurtigt til og fik tilbudt noget land til projektet og noget finansiering til noget lobbyarbejde. Vi har været ude i en intens lobbykampagne igen 9 år for at få projektet hertil. Men du siger, at det var mange års lobbyvirksomhed. Altså, hvordan startede det? Var det startet på universitetsniveau og så engageret i politikere, eller hvordan fungerede det? Hvis man skal være helt fair, så var der nogle vigtige sten, der blev lagt i 90'erne, hvor det faktisk var Risø, der var på videnskabelig niveau var ledet projektet om overhovedet at definere, hvordan sådan et anlæg kunne se ud. Og der formand for projektet var Jørgen Kjems, som også var direktør på Risø på det tidspunkt. Forskere på, så at sige, mini-forskerniveau blev så engageret omkring år 2000 ved en serie møder, og især var der, havde vi et vigtigt møde i Lund, hvor vi stiftede selskabet ESS Scandinavia, som havde som til det ene formål at få tiltrukket projektet til Lund. Og det var udelukkende forskere i starten, men meget hurtigt fik vi tilslutning fra ledelsen af Lunds Universitet, som gik meget stærkt ind i det, og derefter regionalpolitikere i Skåne. Det er jo et projekt til 11 milliarder kroner. Hvorfor kommer det til at koste så meget? Altså, hvad er det for en størrelseorden, vi taler om? Hvor stort er det her? Ja, omkostningerne fordeler sig med cirka en tredjedel til acceleratoren, og der hvor man laver neutronerne, cirka en tredjedel til instrumenterne, dem der skal måle neutronerne, og så en tredjedel til helt almindelige bygninger, kontorer, almindelige laboratorier osv. Det bliver arbejdsplads for omkring 500 mennesker, så det er jo et meget stort forskningsanlæg. Det kan ikke måle sig med CERN i Schweiz, men det bliver nok nogenlunde førende i den sådan den klasse af faciliteter, der ligger lige derunder. Men der skal også være noget i Danmark også? Danmark er medvært for projektet, hvilket også betyder, at vi betaler langt mere end vores størrelse berettiger os til. Danmark står for 12% af udgifterne i konstruktionsfasen. Og det vi så får igen, fordi sådan er der jo altid en handel i politik, det er, at en del af anlægget skal ligge i København, og det er den del, der handler om at analysere data, tage imod de her terabyte data, der kommer ud fra anlægget hver dag, og få dem omsat til noget viden. Det er vigtigt her at sige, at det bliver en del af ISS-organisationen, det bliver ikke en del af Københavns Universitet eller noget andet. På den måde vil det være tilgængeligt for alle universiteter og virksomheder i Danmark og resten af verden for den sags skyld. Men kommer det til at betyde noget, tror du, for både dansk forskning og for danske virksomheder, at vi får sådan en forskningsfacilitet nærmest i Københavns baghave? Det er der overhovedet ikke nogen tvivl om, det gør. En ting er, at det vil være meget nemmere at tage til Lund og få lavet sine eksperimenter. Men det er faktisk ikke det, der er det vigtigste. Det vigtigste er det forskningsmiljø, der kommer op omkring det. Vi kan allerede se, at vi er i gang med at adjungere tre professorer og lektorer fra ISS, som er bare den første bølge, der er blevet ansat til at bygge op. Dem er vi i gang med at adjungere på Københavns Universitet, at de vil så bidrage til vores videnskabelige miljø. Vi har et meget tæt samarbejde med dem, og det tjener også som et fokuspunkt, så forskere her i Danmark er begyndt at arbejde meget tættere sammen omkring at forstå de muligheder, som kommer til at byde sig i Lund om en 6-7 års tid, når anlægget er klart, og om at være med til at bygge de måleinstrumenter, der skal være, og være med til at tage ansvaret, og derfor få indflydelse på, hvordan det skal gøres. Og det er klart, at hvis måleinstrumenterne er tilpasset vores behov, så får vi også meget mere ud af dem. Med hensyn til danske virksomheder, er det også en klar mulighed. For virksomheder betyder det relativt mere, at faciliteten er tættere på, så de ikke har så lang transporttid for deres personel, at det vil være nemmere at gå til. Men det er klart noget, at vi skal være opmærksomme på, at anlægget bliver struktureret sådan, så det vil være også attraktivt for virksomhederne at gå ind i og deltage i den forskning, der foregår der. Og vi er allerede i gang med, vi er i dialog med erhvervslivet, og der kommer mere i de kommende år, hvordan vi skal facilitere at anlægget også bliver attraktivt for dem. Kan du nævne mig, hvad for nogle lignende forskningsfaciliteter, der er rundt omkring i verden? Der er først og fremmest ILL, Institut Laue Langevin i Grenoble i Frankrig, som har været verdensførende de sidste 40 år. Det er ved at blive overhalet nu af en amerikansk facilitet, som hedder SNS, Spallation Neutron Source, og det japanske J-Park, som jeg ikke vil udtale. Jo, det vil jeg da egentlig godt. Altså, det står for den japanske partikelaccelerator. De her nye amerikanske og japanske faciliteter er også acceleratorbaserede, og altså samme teknologi som den, man skal tænke i brug på ISS. Og den har så meget større potentiale. ISS bliver dog omkring 10 gange kraftigere end den amerikanske og den japanske, så vi vil per konstruktion blive verdensførende, men uden ISS vil det se ud til, at Europa var ved at tabe kapløbet om den her type materialforskning. Hvordan kommer den her forskningsfacilitet til at fungere? Hvad er det, vi kan forvente at se? Man vil se et langt, langt rør, men slet ikke nær så langt som i CERN. Det er 400 meter langt og ligger oven på jorden og ikke grave ned i nogle bjerge. Det skal ligge op på en bakketop 4 km nordøst for Lund. Efter de 400 meter rør, så vil der være en bygning, hvor neutronstrålingen bliver fremstillet. Og den vil være omgivet af, tror, cirka 12 meter diameter cylinder, hvor man ikke skal gå ind. Der er for meget stråling til, der er sjovt at være. Men der er så nogle små huller i den her afskærmning, og det er der, neutronerne kommer ud. Så vil instrumenterne stritte ud som pigge på et pindsvin. Der vil være i starten er der planlagt til 22 instrumenter, men det er muligt, at man kan lægge op til 44 instrumenter. Og hvis man tager nogle idéer med, som er kommet fra nogle af vores studerende her på Københavns Universitet, så kan der muligvis blive lavet endnu flere. Hvad er det, man bruger røret til? Hvorfor skal man have det her 400 meter lange rør? Røret skal bruges til acceleratoren. Det er der, vi får accelereret protoner, som jo er brintkerner, op til hastigheder, der er meget tæt på lyset. Faktisk bliver de accelereret gennem et spændingsfald på 2,5 milliard volt. Og så er der rimelig meget smæk på. Og den fart skal man så bruge for at knuse de atomkerner, som gemmer på de neutroner, vi skal bruge. Og så hvad sker der så med de her neutroner? Neutronerne bliver, når de bliver udsendt, så har de også meget høje hastigheder, fordi de er genereret med så høje hastigheder. De bliver først sendt ud i noget vand for at blive kølet af. Ikke på normal afkølingsvis, men de rammer forskellige vandmolekyler og bremser så langsomt op. Så har man sådan en suppe af neutroner, som svømmer rundt i vandet, og nogle af dem vil så slippe ud, og de kan så opfanges af vores spejle. Altså de bliver ramt af spejlene og bliver reflekteret, og så ved hjælp af gentagende refleksioner, så får man den lidt ind på de små materialeprøver, små krystaller på millimeter størrelse, milligram eller mikrogram af pulver, eller mikroliter af væske med opløsning af protein i. Og hvad er det, man kan forestille sig, at man kan undersøge? Det ved vi sådan set ret præcist, fordi der findes lignende anlæg rundt om i verden. Det vi, så vi er helt sikre på, at vi ved, vi kender nogle af anvendelserne for det. Der kan man sige, at vi vil fortsætte den forskning, vi gør i dag. Vi kan gøre det 100 gange bedre, hvilket immervæk er en del. Men så vil der også blive mulighed for, at der kan åbne sig nye forskningsfelter, hvor, fordi vi vil have så meget intensitet, at man kan gøre ting, man slet ikke kan i dag. Hvem var i konkurrence med, at det skulle ligge i Lund? Hvem var ellers at byde ind og sige, vi vil godt have den liggende? Der var sådan set to konkurrencer. Der var en i 2002, hvor der var to steder i England, et i nærheden af Oxford, som har en lignende facilitet, der hedder ISIS, og Yorkshire. Så var der to steder i Tyskland, og det var ved forskningscenteret Jülich i nærheden af Aachen, og det var i Leipzig, og så Lund. Så det var de fem, der konkurrerede på det tidspunkt. Desværre endte konkurrencen uden vinder på den måde, at de store europæiske lande ikke var klar til at levere den økonomiske indsats, der skulle til på det tidspunkt, så det blev bare udskudt. Så i 2006 tog et embedsmandsudvalg i EU-regi tog bolden op og sagde, at det var et af de anlæg, som burde bygges snart, og så gik konkurrencen i gang igen, og fordi Lund havde holdt dampen oppe, så var man stadig med i kapløbet. Da konkurrencen så startede igen i 2006, så var dem, der havde deltaget i 2002, faktisk faldet fra alle sammen på nær Lund. Så de to andre konkurrenter på det tidspunkt blev Bilbao i Spanien og Debrecen i det østlige Ungarn. Der tror jeg helt sikkert, at Lund vandt på grund af, at det simpelthen lå mere attraktivt for den brede europæiske forsker. Altså attraktivt i forbindelse med en lufthavn, en stor by og store universiteter. Det var simpelthen afgørende. Og hvornår kommer så i gang? Er der blevet taget første spadestik, eller hvad er det næste, der skal ske nu? Projektet skal stå klart i 2019, og ifølge tidsplanen skal første spadestik tages i slutningen af 2013 eller begyndelsen af 2014. Vi skal først have den endelige politiske beslutning i hus om, at man faktisk vil betale de penge her. Det er ikke fordi, der er tale om politisk tøven, det er simpelthen en del af tidsplanen, at der skulle først være en designfase, som vi afslutter her i slutningen af året. Hvad er din rolle egentlig i alt det her? Min ene rolle er, at jeg har interesse i, at det her anlæg kommer, fordi det er den understøttede forskning, som jeg selv er en del af. Et forskningsfelt, jeg selv er en del af. Min direkte rolle i designfasen er, at jeg leder simuleringsarbejdet for instrumenterne. Det vil sige, at vi laver computersimuleringer af, hvad sker der med neutronerne på deres vej, fra de bliver produceret, eller rettere fra de er kølet af i vandtanken, og så til de rammer detektoren og bliver talt. Så hvordan får vi lavet de optimalt bedste instrumenter med alt den spejle og optik, sådan så at vi kan for det første sikre os, at vi har langt bedre instrumenter end i dag, og sikre os, at de instrumenter, vi planlægger, kan opfylde de krav, som forskerne har. Så jeg har en mindre her af unge forskere og studerende til at arbejde for det her projekt. Hvordan er det med, altså nu skal det så ligge i Lund, når du sagde, at den politiske del af Lund, de støttede meget hurtigt op om det. Hvordan har det været befolkningen? Altså Lunds befolkning, har der været nogen, der har været bekymret for det? Der har været en gruppe, som jeg tror repræsenterer en lille skare mennesker, som har været bekymret for anlægget af forskellige grunde. Nogen har synes, at det er synd, at anlægget ligger på noget god landbrugsjord, og det kan man selvfølgelig også sige, men man kan også sige, at det, hvis man aldrig måtte bygge på landbrugsjord, så kunne man jo stoppe alting. Noget andet er, at der har været en gruppe, som også har været bekymret for miljøforholdene omkring Barsebæk, som også har kigget på ISS og været bekymret for om der var miljømæssige problemer inden for det. Og det, jeg vil sige, det er fair nok at have bekymringer, men jeg tror, at de fleste bekymringer er så at sige blevet imødekommet på nuværende tidspunkt. Man har skiftet det materiale, det tunge metalmateriale, man bombarderer. Man har skiftet planerne ud fra kviksølv til wolfram, som er meget mindre miljøbelastende, og der er meget fokus på, at man ikke kommer til at lave radioaktiv forurening af grundvand eller andre ting. Så jeg håber i hvert fald, at de folk, der har været bekymrede derovre, er mere rolige nu. Men er der ikke en risiko for nu, hvor hele den europæiske økonomi står og vakler, at der er nogle forskellige lande, der trækker stikket og siger, at det har de ikke råd til? Det kan man selvfølgelig godt være bekymret for. Jeg vil nu tro, at det er trods alt så lille en del af den samlede europæiske økonomi, så jeg vil håbe, at man ikke lader det influere på sagen. En af de store bidragsydere er jo Tyskland, og hvor krisen måske ikke krasser helt så hårdt i øjeblikket, og tyskerne går meget, meget aktivt ind i det. De er allerede begyndt at aktivere mange af deres forskere og har givet store penge ud til, at forskerne skulle kunne deltage i designfasen. Noget lignende er ved at ske i Frankrig, Holland, Schweiz, Tjekkiet og faktisk også Italien, som jo nok er et af de lande, der er hårdt ramt af krisen. Så må ikke det er en af de ting, hvor man fra politisk hold vælger at sige, at det skal der stadig være penge til at lave videre frem i tiden og få forsket i nogle materialer, som vi kan være konkurrencedygtige også om 10, 20 og 30 år. Ja, nu siger du selv 10, 20 og 30 år. Hvor lang er ESS levetid? Hvor lang tid regner man med, at ESS kan fungere og producere forskning? Det ved man jo ikke præcist, men et sted mellem 40 og 50 år er et realistisk gæt. Den ældste af de her faciliteter, så ISIS, som ligger ved Oxford, har kørt i 30 år, og de er ikke ved at lukke ned. Tværtimod har de lige opgraderet til at få nogle nye og rigtig gode og flotte instrumenter. Så bestemt mere end 30 år. Man skal også have en lang tidshorisont, når man går ind og bygger så stort anlæg. Til de lyttere, der er faldet ind i programmet, kan jeg fortælle, at du lytter til Radio 24-7's videnskabsprogram 3. Planet fra Solen. I sidste uge kunne du høre professor Allan Randrup Thomsen fra Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet sige således om den farlige influenzaforskning, hvor forskerne indtil videre har valgt at give sig selv mundkur på og tilbageholde deres resultater. Jeg er tilbøjelig til at mene, at de her data skal offentliggøres. Som sagt mener jeg ikke, at den praktiske anvendelighed fra en terrorists side er så vanvittigt stor lige netop de her ting. Og for det andet mener jeg, at vores forøget viden om influenza opvejer de ulemper, der måtte være. Hvad tror du så, der vil ske her nu? Altså personligt tror jeg, at efter de her 60 dage, så tror jeg, man når frem til, at de her data vil blive publiceret. Hvorvidt samtlige detaljer slipper igennem eller ej, det er svært at sige. Så vidt jeg kan forstå, at de er op imod den amerikanske stats kontrol omkring de her data, og de er jo ikke nemme at løbe om hjørner med. Så det kan godt være, at der vil være visse detaljer, der ender med at blive undertrykt. Men jeg tror som sådan, tror jeg, essensen af artiklerne vil komme ud til offentligheden. Så du anbefaler altså at lægge konspirationsteorierne og katastrofealarmen i skuffen? I det her konkrete tilfælde vil jeg sige, at jeg er ikke så bekymret, som man i hvert fald har kunnet se det refereret rundt omkring i pressen om, at det her skulle være en enormt truende situation. Godt. Jeg tror ikke, vi har den her. I tirsdags blev anbefalingen fra National Science Advisory Board for Biosecurity, altså den amerikanske videnskabskomité for biosikkerhed, så offentliggjort. Og Allan Randrup Thomsen fik ret. Komiteen anbefalede, at resultaterne blev offentliggjort, men at de allermest følsomme og detaljerede resultater ikke må se offentlighedens skarpe lys. De begrunder deres anbefalede selvcensur til forskerne således i min oversættelse. Fordi videnskabskomiteen for biosikkerhed fandt, at der var en betydelig potentiel risiko for at forvolde skade, hvis resultaterne bliver offentliggjort i deres helhed. Komiteen fortæller desuden, at det var en enstemmig beslutning, og de anerkender, at dette er en situation helt uden fortilfælde. Men de mener, og nu citerer jeg igen, at vi som videnskabsfolk har et ansvar for ikke at forvolde skade. Komiteen påpeger desuden, at den biologiske forskning står ved en korsvej. Ligesom atomfysikeren, der byggede atombomben under 2. verdenskrig, så kan man som forsker være nødt til at hemmeligholde resultater for et større gode. De anbefaler desuden, at det videnskabelige samfund, der arbejder med meget smittefarlige vira, i vid udstrækning går i tænkeboks og overvejer, hvordan de kan samarbejde om resultater, uden at udsætte hele menneskeheden for unødvendige risici. Jeg linker til dokumentet på vores Facebook-side. Det nuttede marsvin Ejgil fra Forskning og Oplevelsescenteret Fjord og Bælt kan andet end at få os til at sige nå og nej. Det kan fortælle os noget vigtigt om sonarteknik og måske også hjælpe blinde. Vores reporter Christoffer Lottrup var med på en lytter, da Magnus Wahlberg, Michael Lindenschmidt og Jakob Højer Christensen, alle fra Fjord og Bælt, forklarede, hvordan de var blevet klogere på marsvinens hørelse. Jeg hedder Jakob Christensen og er chefbiolog for afdelingen med dyrene, og også træner dyrene, altså træner dyrene til de her forskellige forskningsprojekter. Og det første, vi skal gøre, det er, at vi skal have Kalle Ejgil herhen og i gang med arbejdet. Det gør vi altså ved at vise ham hans navnskilt nede i vandet, så det er ting, man gør nu. Lige snart han ser skiltet i vandet, har sin eget navnskilt her, så kommer han hen. Og hver gang jeg fløjter, det betyder, at nu har han gjort noget rigtigt, og så får han fisk som belønning bagefter. Så det er vores fælles sprog, kan man sige. Ja. Og nu valgte han så også smutte væk igen. Og sådan er det, når man arbejder med levende dyr. Nu ser jeg, han kommer hurtigt tilbage. Er du klar til at gå i gang, Marike? Ja, det er jeg. Hvad med Ejgil? Er han også klar? Det er et godt spørgsmål. Vi giver ham signalen med hånd. Det betyder at svømme ned i ringen under vandet her, så man deler opstillingen. Ja, han er på plads. Ja. Cylinderen kommer i vandet. Åbner døren. Og Ejgil, han svømmer hen og trykker på den lille røde knap. Det betyder, at jeg har fundet cylinderen. Jeg er meget dyrenes repræsentant, kan man sige, eller Ejkels repræsentant. Altså, jeg skal ligesom finde den smarteste måde at guide ham igennem den her øvelse på. Og så er der jo en konstant dialog mellem forskeren, som her er Maike, og mig omkring, hvordan kan vi bedst få Ejkel til at udføre den her opgave. Hvad har været de største udfordringer i forhold til at lære Ejkel alle de her øvelser? Eller den her øvelse, ja. Som det jo er? Altså, jeg tror, den største udfordring her har været, at det er simpelthen et nyt felt, vi har bevæget os ind i. Altså, man kalder det psykofysik, hvor man træner dyr til at svare på nogle spørgsmål egentlig. Det er egentlig det, vi gør. Altså, Ejkel, han skal svare på det spørgsmål, vi stiller ham. Er cylinderen derude eller ej? Og vi tillader ham kun at bruge hans zoner til at svare på det her spørgsmål. Og det med at træne dyr til den type opgave, det har været nyt hernede, kan man sige. Men det er noget, der åbner op for en masse muligheder, når det første er lykkes. Så faktisk tror jeg, at den største udfordring har ligesom været at tro på, at det kunne lade sig gøre med et marsvin. Det tror jeg, det er, der måske var mange, der har tvivlet på, at det er lavet med andre former for tandvæler, men det er aldrig lykkes med et marsvin før. Nu slår han ned under vandet og stiller sig på sin plads. Så han er klar. Ja. Gør han deroppe. Og det er, der trykker han på knappen. Og hvorfor det lige ved marsvinet? Det har noget at gøre med, at vi er i Danmark, eller hvordan? Jamen, marsvin her, de er jo rigtig interessante i denne sammenhæng. Altså, det bliver jo selvfølgelig marsvin, fordi det er dem, vi har. Og det er den danske hvalart, og det er dem, vi har her til forskning, kan man sige. Men det er rigtig interessant med marsvin, fordi det er en lille hval, hvor en anden hval, en halsbækhugger, som det er lavet med, er en meget stor tandhval. Og det giver ligesom to forskellige inder på skalaen, og det gør selvfølgelig, at det er en interessant sammenligning. Så marsvin er i den her sammenhæng den interessante lillebror, som man ikke ved ret meget om. Til sådan en ret kompleks opgave som det her, så er det første, man skal gøre, det er, at man skal prøve at se på det, man gerne vil have dyret til at gøre til sidst, og så skal man prøve at skære det op i nogle små enkeltbider. Og i denne øvelse, der skal Ejkel, for det første skal han svømme ned under vandet og stille sig i sådan en ring, der er ned under vandet, og det er hans udgangsposition. Så det er en klump, man ligesom kunne pille fra. Så skal han vende sig til, at der er nogle låger foran ham, hvor dørene de glider op og ned, den her låge, der forhindrer ham i at bruge sine zoner, når vi ikke ønsker det. Sådan nogle lyde skal han vende sig til. Det var en klump, man ligesom kunne pille ud. Og så skal han endelig lære, at det med at finde cylinderen, det kan der altså være fisk i. Det er en rigtig god ting. Og det vigtigste, hvad skal man sige, kernen i det her projekt, det er faktisk at få Ejkel til at lede efter den her metalcylinder, når den er i vandet. Så det var det, vi startede med. Og det var meget simpelt i starten. Vi kom cylinderen ned i vandet, og hvis han svømmede hen og trykkede på den med snuden, det lærte vi ham at gøre, så fik han en belønning for det. Og så blev alting, det blev faktisk bygget op omkring det, som var kernen. Så bliver tingene bare mere og mere komplicerede. Så træner man det der med, at han kan svømme ned og stille sig i den her ring under vandet ved siden af. Og når han er blevet god til det, så kombinerer man tingene, og så bygger man hele tiden et element på. Så det er lidt ligesom med Lego-klodser. Man skal dele op i nogle enheder, som giver mening, og så kan man sætte dem sammen efterhånden. Og hele tiden, der skal man have fokus på, hvad er det helt centrale her. Og det var det der med at lede efter en cylinder. Så det var det, vi startede med. Og hvor lang tid har I samlet brugt på det? Samlet har vi brugt, det er over et år, så vi har måske brugt 14-15 måneder på at træne ham alt i alt. Og det er sådan en lang proces, hvor så går man nogle skridt fremad, og så tror man, at nu er det lykkes, og så glemmer han det måske lidt igen, og så skal man træne nogle skridt tilbage. Men sådan set på i det store perspektiv, så skal man selvfølgelig hele tiden bevæge sig fremad. Men der var nogle punkter undervejs, hvor vi troede, nu har han forstået det. Og der havde vi næsten åbnet champagne, og så fandt vi ud af, at det var faktisk noget andet, han brugte til at træffe sine beslutninger på. Hvornår ved man, at nu har han fanget det? Altså, hvornår var I sikre? Man er faktisk først sikker i det øjeblik, hvor man kontrollerer det. Og det gør man ved, at man laver det, man kalder et blindforsøg. Hvor jeg ikke ved, om cylinderen den er i vandet eller ej. Ellers så kunne der være en mulighed for, at han faktisk kigger op på mig, og når jeg lige blinker med lidt med det ene øje, eller rykker lidt på det ene øre, noget man ikke er bevidst om, så har han fundet ud af, at det betyder, at nu er den der. Og det gør man selvfølgelig. Og så laver man også nogle skemaer, hvor det om cylinderen den er i vandet eller ej, det er helt tilfældigt, så han ikke har mulighed for at forudsige, det er hver tredje gang, den er i vandet. Så sådan nogle tests skal man lave, og så ved man, at hvis han består de tests, så ved man, at nu er han altså simpelthen klar til at arbejde. Og så ved jeg, at det også er okay, at han engang imellem fejler. Ja. Kan du prøve at forklare, hvorfor det er sådan? Ja, det er... Det glemte jeg faktisk, da du spurgte mig omkring udfordringer, fordi det er faktisk et af af dyrenes udfordringer. Når man laver den her form for forskning, så skal dyrene også lære at lave fejl, kan man sige. Det er ligesom, hvis man laver en høretest til mennesker. Vi kan ikke finde ud af, hvor god vores hørelse er, medmindre man kommer derned, hvor vi en gang imellem laver fejl. Det er fejlene, der fortæller ørelægen, at nu er man lige omkring grænsen for, hvad man kan høre. Så dyr, der arbejder med sådan nogle typer af forsøg, de skal faktisk lære at tolerere en gang imellem, så laver de en fejl. Og det er faktisk i fejlene af meget af vores viden, den findes, når man laver den her type af forsøg. Mit navn er Maike Lindschmidt, og jeg er tysker, men jeg bor i Danmark de sidste 6 år. Og jeg er PhD-studerende ved Syddansk Universitetet i Odense. Og jeg forsker med marsvin. De sidste 3 år har du brugt på at forske i marsvin, og i særdeleshed deres hørelse og deres ekolokalisering. Hvad er det, du har fundet ud af? Jeg har fundet ud af, at marsvin har et meget aktivt hørelse og et meget aktivt ekosonar, det bruger. Og hvad er jeres forskning endt ud i? Så i mit forskning har jeg optaget hjerneaktiviteten fra marsvin, når han ekolokaliserer, og vi har undersøgt, hvad marsvin kan høre fra sin egen signal, han sender ud, og fra eko, det kommer tilbage. Det er helt nyt, at man kan se, at marsvin og tandvæler, måske alle tandvæler måske gør det, kan skrue op og ned i sensitiviteten i hørelsesans. Og det betyder faktisk for marsvin, at når han bruger sin ekolod, at han kan justere den ekko, det kommer tilbage til en rigtig optimalt lydstyrke. Han vil gerne høre ekkoen. Fordi det afhænger af, hvor højt den lyd er, marsvin producerer, og hvor stor den ekko kommer tilbage. Men hvis ekkoen bliver mindre, så skruer han bare op sensitiviteten og kan høre den ekko lidt bedre. Ja, jeg er på plads. Ja. Cylinderen kommer i vand. Åbner døren. Og Ejkel, han svømmer hen og trykker på den lille røde knap, der betyder, at jeg har fundet cylinderen. Så marsvinet kan selv regulere sin hørelse, og på den måde få en optimal lydoplevelse ud? Ja, det kan det faktisk. Så det er helt nyt i dyrens verden, og måske også med mennesker. Det ved vi faktisk ikke, hvis vi gør det. Men det er helt nyt, at man har fundet ud, at hørelsesansen er aktiv, og at dyr kan regulere den. Man regulerer den selvfølgelig til den optimale opløsning, man vil gerne have. Ligesom hvis man er hjemme om en musikanlæg, og hvis den er for lavt, så skruer jeg ned selvfølgelig lydstyrken, og så har jeg den optimale lydstyrke, jeg vil gerne have i min stue. Inden de her resultater, som du og dine kolleger har lavet, der troede man måske i virkeligheden, at et marsvin kun kunne høre en lyd på en bestemt måde, eller hvordan? Det var sådan, ja. Hvordan bruger marsvin helt konkret den her evne til at skrue op og ned? Vi vil godt, at tandvæler justerer deres sonar lydstyrke, når de kigger på en genstand, der er længere væk og tættere på. Så skruer det op og ned deres lydstyrke. Det følger faktisk den akustiske formula fra bogen, så at hvis vi dobler distancen, så skruer det op en halv af intensiteten til justere den lyd, det bruger. Men hvis man bruger ekkolod, så er det sådan, at man sender ud en lyd, og man lytter til ekkoen, det kommer tilbage fra en genstand. Og så er det, at det fysiske formula virker på begge to veje. Den vej, lyden rejser fra den dyr, den producerer den lyd, til en genstand. Og selvfølgelig, ved ekkoen, det kommer tilbage fra genstand til dyren, det selvfølgelig også følger den akustiske reglerne fra bogen. Og nu er det sådan, at hvis vi dobler en distancen, så skal man justere sin lyd 6 dB. Det er halvdelen af intensiteten, så man fordobler faktisk intensiteten. Får en signale med hånden igen? Og det vil han ikke. Og så gælder det om at være tålmodig, så venter man bare til han lige er fokuseret igen. Og så giver ham signalet en gang til. Han havde lige sine tanker et andet sted, ser det ud til. Og det er jo levende dyr, vi arbejder med, så der er ikke noget... Man må hele tiden tilpasse sig det, dyrene gør. Men nu forstod han det næsten. Nej! Nu blev han lidt for optimistisk. Han prøvede lige at se, om han kunne få en fisk bare ved at svømme over tryk på den røde pedal, uden at lave ølten først. Men det skulle lige prøves. Så venter jeg bare lige til, at jeg kan se, at han er fokuseret igen. Og så giver jeg ham signalet. Og så svømmer han Ejgil. Og det viser meget godt, at man skal altså tilpasse sig dyrene. Og så kræver det en vis form for tålmodighed også. Og alting, det foregår i belønningen. Man straffer aldrig nogen sådan nogle dyr. Nu kan se, nu gør han det rigtigt. Nu kom cylinderen i vandet. Så åbner vi lågen. Og han fandt ud af det og trykker på pedalen. Og så kan han få en belønning. Så det lykkedes til sidst. Og det er det, vi altid gerne vil. Vi vil altid gerne afslutte med en succes, når man arbejder med sådan nogle dyr. Altså alting, det foregår ved hjælp af belønning. Alt det, der ikke lykkes, det ignorerer man bare, så prøver man igen. Så det kræver en vis tålmodighed. Jeg hedder Magnus Valberg og er svensker, som har boet her i Danmark i 12 år efterhånden. Og jeg er forskningschef på Fjordbelt og arbejder også inde på Syddansk Universitet og har i den forbindelse været vejledere til Maikes PhD-projekt. Og Magnus, du mener, at man udover at vide en masse, eller få noget nyt at vide om valernes ekolokalisering og evne til at skrue op og ned for deres hørelse, også kan sammenligne Maikes resultater med den menneskelige hørelse. Ja. Kan du sige lidt mere om det? Ja, men helt sikkert, vi kender jo alle i vores sprogbrug, så siger vi, at vi spiser ørerne, når vi virkelig skal lytte efter, eller at vi lytter efter, siger vi også. Og de der ting at lytte efter eller spise ørerne, det er jo noget, som vi ved også, at vi kan. Vi kan jo sagtens lytte efter, om vi vil, og vi kan også spise ørerne, det vil sige, at vi kan forandre vores indtryk af lyde, alt efter hvad vi har lyst til. Men det er meget svært at studere de der mekanismer. Hvad er det egentlig, som sker, når vi spiser ørerne? Det er svært at lave nogle gode forsøg med det. Og der kan man faktisk bruge marsvinerne. Det vi kender og lærer om marsvinene, det kan vi bruge for også at forstå hørelse generelt, fordi at med marsvinene, der kan vi lave en helt specifik situation omkring det her med ekolokalisering, der vi kan kontrollere exakt hvad det er Ejgil lytter efter. Og det kan nogle gange være meget mere besværligt at gøre i forsøg med for eksempel med mennesker. Så faktisk kan de her forsøg give nogle indsigter i hvordan nogle aspekter omkring hørelse også foregår hos mennesker. Og det kan være behjælpeligt for eksempel for blinde, som jo skal arbejde rigtig meget med sin hørelse for at kunne bruge den til at orientere sig med. Men også når man tænker, når man laver høreapparatur, det er jo noget, som er meget populært i Danmark. Danmark har nogle af verdens førende firmaer, som laver hjælp til folk med hørelsesnedsættelse. Og der kan det også findes nogle ting, som kan være interessante i Maikes resultater for at bedre forstå hørelse og menneskelig hørelse og hørelsetab osv. Hvordan mener du helt konkret, at man kan bruge Maikes resultater til at blive klogere på menneskelig hørelse? Jamen, jeg har måske ikke sådan nogen helt konkret eksempel i den forbindelse. Det er jo, den skal lige fintænkes lidt, men der er helt sikkert en forbindelse der, fordi at Ejgils, altså de her dyr, de kan virke enormt specialiserede, og det er de selvfølgelig også. Og den her ekolokaliseringssans, den kan også virke lidt fremad for os. Det virker som, de har en slags sjette. Vi snakker tit om en sjette sans hos de her dyr, og det er noget helt specielt en supersans eller sådan noget. Folk gør det næsten som om det er en Superman eller en fantomen, vi har gør med. Men der skal man lige komme ned på jorden, fordi at for det første så hører mennesker udmærket, og mange af de ting, som Ejgil laver, de kan faktisk også til en grad gøre som mennesker. Det vil sige, at mennesker kan udvikle ekolokalisering. Mennesker kan også udvikle en fantastisk sans til at orientere sig med hjælp af hørelse. Og der er vi ved, at nogle af de andre mekanismer inden for hørelse, de er helt de samme hos, uanset om du er en delfin, eller et marsvin, eller en flagmus, eller et menneske, så er mekanismerne i nogen grad de samme. Det vil sige, at man kan nok finde nogle af de her ting, som Mike har fundet ud af med Ejgil. Det vil ikke undre mig, om man kan finde nogle tilsvarende paralleller i menneskelig hørelse. Men jeg har ikke det umiddelbare svar, for det er noget, man bliver nødt til at kigge efter. Men jeg er helt sikker på, at man kan blive inspireret af det her studie til at kigge efter, hvordan vi bevidst kan forandre vores hørelse afhængigt af, hvad opgaven er for os i mennesker, hvis man laver et forsøg med mennesker. Så jeg er helt sikker på, at der findes nogle paralleller, men jeg kan ikke fortælle dem, for så var det jo ikke forskning. Man bliver nødt til at gå ud og finde ud af det. Men du tænker altså på, at mennesker, lidt ligesom Ejgil nede i bassinet, også er i stand til at skrue op og ned for hørelsen? Helt sikkert. Det er jeg helt sikker på, at vi kan. Eller det ved vi, at vi kan. Vi har nogle mekanismer. Precis som Ejgil, så har vi for det første nogle mekanismer i mellemøret. Vi har jo de her knogler, som forbinder trommehinden med det indre øre. Og til de der mellemøreknogler, så har det nogle muskler. Og når vi hører et meget kraftigt lyd, så kan vi stramme de der muskler. Det sker rent refleksmæssigt, og på den måde så kan vi beskytte vores indre øre. Og det vi gør egentlig der, det er egentlig, at vi forandrer vores hørelseevner, lige når vi er udsat for kraftige lyde. Så det gør vi, det kender vi. Men man kan også tænke sig, at præcis som hos Ejgil, så kan det også findes mekanismer inde i hjernen, altså når lyden vel er kommet ind i hjernen, så at sige, med hjælp af nervene, så kan man også tænke sig, at der findes mekanismer derinde, som kan bruges til at skrue op og ned for volumen i gåseøjne. Der findes også tilsvarende mekanismer. Man har studeret det her meget mere med henblik på syn hos mennesker, og der ved vi, at der findes nogle mekanismer, så man kan sagtens tænke sig, at der findes nogle paralleller også inden for hørelse. Ja. Så et ting, jeg synes er utroligt spændende, det er jo, at vi ved jo, at marsvin og flagmus, de er meget, det vi kalder for akustisk orienterede, de bruger rigtig meget lyd til at finde rundt med. Mennesker, hvis vi tænker på vores sanser, vi har jo 5 sanser. Hørelse, syn, smag, lukt og følesans. Det er de traditionelle 5 sanser, vi plejer at snakke om. Hvis man nu skulle spørge et menneske, hvad er den vigtigste sans, så vil vi nok næsten alle sammen synes, at synet, det vi mindst kan undvære, det er vores øjne, vil vi nok umiddelbart sige. Men måske kommer det lidt bag på de fleste, at vi faktisk er utroligt gode til at bruge vores hørelse, og faktisk vil jeg ufåret den der idé om at det er synet som er den vigtigste. Jeg vil nok selv personligt mene, at hvis jeg blev nødt til at undvære syn eller hørelse, så vil jeg nok hellere undvære synet faktisk. Hørelsen er enormt vigtig, og vi bruger den rigtig meget, og vi bruger den specielt meget til at danne os et slags billede på, hvad der sker omkring os. Imens vores synsfelt er begrænset mest af dels foran, så kan vi høre både ved siderne og bagfra og overne og under os, hvad der sker med hjælp af hørelsen. Og vi kan faktisk styre vores hørelse rigtig meget. Tænk nu, hvis du sidder inde på et café eller på en restaurant, og du hører alle de her mennesker omkring dig, som samtaler, så kan du faktisk bare lukke øjnene og gennem at fokusere, så kan du sådan styre ind din hørelse på en eller anden samtale, og lige pludselig fremstår den der samtale meget klart og tydeligt for dig, og du kan faktisk følge med. Og faktisk er det noget af det, vi bruger ret meget hjernekapacitet på. Vi har faktisk en del af vores store hjerne er faktisk decideret brugt til at løse det her meget, meget svære problem. Der er stadig ikke en eneste robot, som kan klare det her problem med at tappe ind og lytte på en kilde, når vi har omgivet af en masse kilder på den måde. Så det er vi ret suveræne til. Sen finns det andre, som har drevet det her endnu længere, og de mest ekstreme fall finder vi faktisk, eller eksempler finder vi hos blinde mennesker, og der findes, der kan man gå ind på YouTube og se nogle fantastiske videoer, klip af folk, som har virkelig blivet gode til at bruge sin hørelse. Der findes eksempler på blinde, som cykler og står på ski. Og nogle af de her er bruger nemlig ekolokalisering og har spontant udviklet ekolokalisering. En af dem, som er absolut bedst til det i hele verden, han hedder Daniel Kish og bor i Los Angeles. Og han har vi faktisk arbejdet rigtig meget med her på Fjordbelt. Han har kommet her flere gange, og vi har holdt seminar både för forskare innanför sonar och hörelse, men också för blinda instruktorer. För innanför blindesamfundet så är man mer intresserad i att utveckla nya undervisningsmetoder. Och där kan den här ekolokaliseringsvinkling av hur man kan bruka ljudet bli riktigt viktig. Kan du prøve at forklare, hvordan et menneske ekolokaliserer? Ja, det foregår faktisk præcis på samme måde, som Eichel gør det. Det vil sige, at det skal sendes ud til signal, og så skal man lytte efter de eko, som kommer tilbage. Der findes blinde, som klapper med hænderne og lytter efter de eko, som kommer tilbage, eller slår med foden. Det var faktisk Ray Charles, et udmærket eksempel. Ray Charles var jo rigtig god til at klare sig uden blindestok. Han var jo helt blind, men han brugte jo faktisk ikke blindestok. Og han brugte rigtig meget de ekkoer, som kom tilbage fra hans fod, når han gik, simpelthen. Daniel, som underviser i det her, han anbefaler, at man bruger sin mund. Og det kan man gøre. Enten kan man fløjte og lytte efter de fløjtninger, som kom tilbage. Det er nu lidt svært, fordi fløjtninger er jo lange lyde, så at, og lyden bevæger sig meget hurtigt, så du skal, ifølge Daniel, så er de bedste at lyde, det er, at du bruger nogle skarpe lyde, nogle klikagtige lyde, så det er noget med, at du simpelthen bruger din tunge til at frembringe nogle skarpe klik, for det giver en meget god tidsmæssig information. Noget af det, du vil vide, det var langt væk genstand der, og det får du gennem at måle på tiden fra at klikken går ud, og til at ekkoet kommer tilbage, så derfor er det vigtigt med et meget skarpt lyde. Og der tænker du så, at Maikes resultater med Eigil og hans evne til at ekolokalisere og skrue op og ned for sin hørelse, kan bruges som inspiration til at udvikle bedre ekolokalisering for mennesker? Jamen helt sikkert. Altså det er jo, det Maik har taget hul på, er jo det her, at de her dyr, det er en meget aktiv proces, viser det sig. Det vil sige, det er ikke bare sådan, at de sender ud et lyde, og så kommer et ekko tilbage, og så ryger det ind i hovedet på dem. Faktisk så omformer Eigil, det ekko, som kommer tilbage, så det passer i størrelse med, hvad han synes selv er behageligt at arbejde med. Det vil sige, at han kan skrue op til en god volumen, og så kan han analysere ekkoene ved den volumen. Det er det, som er så fascinerende. Og det er helt tænkeligt, men selvfølgelig ikke vist det nu, men det er fuldstændig tænkbart, at vi kan træne op den samme mekanisme. Det vil sige, at man med træning, med god træning, så kan vi faktisk også lære at skrue op for de her ekkoer, så at vi kan få mere ud af at ekolokalisere, end om man bare klikker løs, så at sige. Der er en fisk tilbage, så nu får han den sidste fisk, og så ved jeg ikke, når vi viser ham hans spand, at så er den her træningsomgang overstået. Og du kan se, når jeg lige viser ham spanden her tom, så svømmer han afsted. Ja, han har prøvet det før. Ja, det var det. Du lytter til Radio 24/7's videnskabelige program Tredje Planet fra Solen. Mit navn er Charlotte Kolby. Lige nu har jeg allermest lyst til at smække benene op og svælge i kaffe og kage. Eller måske har jeg lyst til chips og rødvin, eller måske skulle jeg alligevel købe de der lækre støvler, eller måske skulle jeg bare lægge mig ned og tage mig en lille lur. Nej, jeg må stå imod. Jeg må udvise viljestyrke. Men jo senere der er på dagen, desto sværere har jeg åbenbart ved at stå imod fristelserne. Det viser et nyt studie, der bliver offentliggjort i tidsskriftet Psychological Science. Med mig på en telefon har jeg Jon Wehner, forsker i kognitiv neurovidenskab fra CBS, altså Copenhagen Business School. Og Jon Wehner, velkommen til. Tak. Fortæl mig, hvad forskerne har fundet ud af. Hvad er de største fristelser, altså dem vi mærker mest i løbet af dagen? Jamen altså, det vi ser ud som om, at vi tænker mest på og er mest fristet af i løbet af dagen, det er simpelthen bare at spise, drikke og sove. Okay, det var sådan meget basalt. Ja. Og hvad tænker man ellers på? Hvad har man lyst til? Jamen, ja, man har også lyst til sex, man har lyst til at indgå i sociale relationer til andre, og vi har lyst til at shoppe, men det ser ud som om, det faktisk topper om lørdagen, i hvert fald i det her tyske sample, som de har brugt. Ja. Men hvad er så de stærkeste lyster, vi mærker i løbet af en dag? Hvad er det, eller hvad er det, der er stærkest, og hvad er det, vi oftest møder? Jamen altså, det der er stærkest, det er simpelthen de her mere basale kropslige, hvad skal man sige, funktioner. At vi gerne vil have noget at spise, og vi gerne vil drikke, og vi gerne vil sove. Det er i hvert fald de mest basale ting. Så det er altså det er sådan de der helt almindelige menneskelige behov, som vi har, altså mad og søvn og drikke og sex. Ja, men jeg skal jo sige mad og søvn og og drikke. Det er det, der bliver rapporteret oftest, hvor man kan sige der, hvor hvad skal man sige, lysten er stærkest, der er det, som du også indikerer, der er det sex. Ja, fordi jo flere gange vi kan sige sex i radioen, jo flere lytter får vi. Ej, spøj til side. Ja. Men altså, så det er altså det er sådan et stærkt ønske eller en stærk lyst. Hvor tit har de så har de så reageret, eller hvor tit har de så skulle undertrykke de her lyster, de har haft? Jamen det ser ud som om at de sådan set gør det, som de lyster, det gør de 70% af tiden. Ja. Mens at 17% af tiden, det er kun 17% af tiden, at de faktisk følger de lyster, som de faktisk forsøger at undertrykke. Så man kan egentlig konkludere lidt, at folk er faktisk ret gode til at undertrykke deres lyster, når de ønsker det. Der skal jeg lige have de der tal på plads igen. Altså, hvor mange gange siger du, at de undertrykker deres lyster? Jamen, det er jo så i virkeligheden, altså, når de aktivt forsøger at undertrykke deres lyster, ja, så er det 83% af gangene, at det lykkedes igen. Nå, okay, ja. Så det er kun 17% af gangene, at de rent faktisk gør det alligevel, på trods af, at de forsøger at undertrykke det. Nå, så det er, sådan, så det er kun de, altså, det der 17% af gangen, de sådan set falder i, kan man sige. Det kan man sige. Okay. Men hvad er den store, altså hvor er det så, at de falder oftest i? Ja, det er, hvor forsøgspersonerne falder oftest i, det er ved medieforbrug og arbejde, overraskende nok. Ja, selvom de forsøger at lade være med at arbejde, så kan de ikke lade være med at gøre det alligevel. Det er 43% af gangene, at de gør det, selvom de forsøger at lade være. Så det er simpelthen det der med at tjekke en arbejdsmail om aftenen, eller det er at tænde for fjernsynet, når man i og for sig er træt og burde gå i seng. Ja. Eller det er der, vi er henne. Ja, det er også arbejde. Det er jo også læse. Det er uspecificeret, hvad det dækker over faktisk. Hvad arbejdet dækker over. Og det er også derfor, jeg synes, det er lidt overraskende, at man skulle forsøge at undertrykke arbejde. Fordi altså, det er jo de fleste af dem, der deltager, de er universitetsstuderende. Og der kan man sige, at arbejde, det vil jo også være at læse de bøger, de skal læse, og skrive de opgaver, de skal skrive. Ja. Så man kan sige, at det er meget, meget... Ja, det er meget bredt. De har defineret arbejdet meget bredt ved faktisk at undgå at definere, hvad det præcis betyder. Ja, men hvad så med, kan man så se noget om, hvornår man så er mest sårbar over for de her fristelser? Hvornår er man lettest ved at falde i? Jamen det er sådan set, altså generelt set, så er det i slutningen på dagen. Altså man bliver dårligere og dårligere hen over dagen til at modstå ens fristelser. Ja, så det er lidt ligesom, altså, så man har sådan et viljestyrke-klippekort, som er friskt om morgenen, og så i løbet af dagen, så hver gang man modstår en fristelse, så bliver lige taget klip på klippekortet. Det kan man sige, og man kan sige, der er vist i tidligere forsøg en meget, meget tæt sammenhæng mellem glukoseindholdet i blodet, og så hvor god man er til at modstå fristelser. Så det er sådan set vigtigt, at man hele tiden får spist og drukket noget, sådan så man kan holde glukoseniveauet op. Det vil alt andet lige hjælpe til, at man kan være bedre til at modstå fristelser. Nå, okay, så jeg skal simpelthen bare sørge for, at mit blodsukker er stabilt. Jeg skal ikke gå og sulte mig og vente, så er det bedre at ligesom have det stabilt, så har jeg nemmere ved at modstå den der kage i slutningen af dagen. Ja, det er bestemt, men altså, man kan sige, at hvis du har en meget lav blodsukker, så kunne det godt være en god idé at spise lidt af den der kage. Ja. Men hvordan har de egentlig lavet de her undersøgelser? Jamen det, de har gjort, det er, at de har udstyret forsøgspersonerne med sådan en BlackBerry, hvor de så på 7 tidspunkter hver dag, altså i løbet af de 14 timer på 7 randomiserede tidspunkter, er de blevet bedt om at angive, om de har nogen lyster på det tidspunkt, og hvor stærk den er, og om de gerne vil prøve at modarbejde den, ikke? Om de prøver at inhibere den her lyst. Okay, så hvis jeg havde været forsøgsperson i det her tyske studie, så ville jeg have fået sådan en lille sms eller en lille opkald, hvor der blev spurgt, har du lyst til et eller andet lige nu, og følger du op på det, eller følger du ikke op på det? Og så har forskerne så siddet og kigget mig over skulderen. Ja. Og så har de ligesom fået indblik i mit begærsdunkle mål bagefter, så kunne de se, hvor mange gange jeg følte en eller anden lyst eller trang, og hvor mange gange jeg faldt i. Det er jo, det lyder lidt som sådan en katolsk skriftestol. Vi mangler bare syndsforladelsen og de 10 Ave Maria. Ja, det er det, og det er i virkeligheden meget spændende, at du lige nævner det, fordi at der er altid et problem med den her slags forsøg, kan man sige, at folk bliver bedt om at rapportere noget, og det er bare det, at de bliver bedt om at rapportere noget, det vil gøre, at de vil, pludselig, når de bliver spurgt om det, så vil de pludselig kunne komme i tanker om et eller andet, og derfor kan der være en diskrepans mellem, hvad det egentlig er, de lyster, og hvad de angiver, at de lyster. Fordi der kan være ting, som du siger med skriftestolen, ikke? At der kan være ting, som man ikke har lyst til at angive, at man lyster. Ja. Og det kan også være ting, man lyster, som man ikke engang er bevidst om, at man lyster. Det er rigtigt. Men det er generelt et problem, som man har, når man har sådan nogle, når man beder folk om selv at rapportere, hvordan de har det. Ja. Godt. Ikke mere skriftestol. Vi når ikke mere. Tak til dig, Jon Wehner. Programmet er produceret af Experimentarium. Mit navn er Charlotte Kolby. Nu skal vi have nyheder.